ricali olan şeyler her zaman isabetli olmayabilir. Bizim gibi sıradan insanlar değil de belli konumu olan insanlar, konumlarının gereği, alanlarının gereği, gözlerine bakan insanların hatırına konuşacakları şeyleri 10 defa düşündükten sonra konuşmalılar. 10 defa hecelemeli, ondan sonra onu bir şiir mısrağı gibi halka sunmalı. Arızasız, kusursuz. Her kelimenin nasıl algılanacağını, ne türlü tepkilere sebebiyet vereceği, hesaba katılmadan söylenen sözler bazen sinelerde mızrak gibi yara yapar. Ve bu yaralarda çok defa tedavi edilmez. Cirahatü sinan il heltiyam ve la yeltamu macerhel lisan. Şair demiş. Mızrak yaraları tedavi olur ama dil yaraları tedavi olmaz. İhtilaflara, iftiraklara, her cümeşlere sebebiyet. Bazen bir söz iki gücü karşı karşıya getirir, vuruşturur. Bazen bir cümle bir milleti batırır. Evet, orada yazıyoruz da bundan dolayı dedim. Orada yazan şeylerin hatırını hürmet ediyorum ben. Makine, onları alkışlasanız da, takdir etseniz de, aman ne güzel deseniz de, ne böbürlenirler, ne şişerler, isterseniz bağırın, avazınız çıktığı kadar. Bu Pensilvanya seninle gurur duyuyor. Umurunda değil hiç onun. Söyleyeceği şeylerde, işte nasıl gelirse kafasını öyle söyler. Hesap yok, plan yok. Eğer o türlü camit şeylerde de ihlas düşünülecek olursa, gayet ihlaslıdır onlar. Onların hesapları yoktur. Kendilerine göre bu mesele şöyle geriye dönsün. Ben dedim, ettim, şu kadar kazancı olsun, mülahazası yoktur makinalar. Keşke insanlar da makineler kadar ihlaslı olabilseler. İş yapsalar, beklentiye girmeseler. Ölseler, başkalarından can beklemeseler. Tek canları onu da başkalarına verseler. Kiplik kadar bir şey istemeseler ondan. Aslında bu peygamberler yolu. Bütün hayatlarını mesajlarını sunma istikametinde kullanmışlar da kimseden bir şey beklememişler. Bir kısım Mülük, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman gibi kimseler, onlar da fevkalade mütevazıhane, kanaatkârâne, iffetle, ismetle yaşamışlardır. Ama Cenab-ı Hak onlara saltanat vermiş, o saltanatla o gün için hak din olan o dini bayraklaştırmışlar. Ta Hazramutlardan, Sebelerden, Mescid-i Aksa'ya kadar, belki kim bilir Akdeniz sahillerine kadar, Akdeniz'i içine alacak şekilde, belki Orta Asyalara kadar bu dini neşretmişler, duygularını duyurmuşlar onlara. Evet, saltanat başlarını döndürmemiş, ben dedirtmemiş, mütevazıane yaşamayı terk etmemişler, iffet demişler, ismet demişler, sadakat demişler, fetanet demişler, tebliğ demişler. Peygamberane yolda peygamberlik evsafını hep sadık kalmışlar. Peygamber yolunda yürüyenler bence bu evsafı temsil etmelidir. Peygamber yolunda yürüyenler. Peygamber yolunda yürümeyenlerin Müslüman olsalar bile yer yer şeytan güzergahına girme ihtimali vardır. Peygamber yolunda yürümenin evsafı da onların evsafı hassası lazımı gayrim farikleri sayılan o sıfatlarda gizlidir, mündemiştir. İffetli olmak, üzerine hiç çamur sıçratmamak, hep tertemiz yaşamak, yemesinde, içmesinde, elini kullanmasında, ayağını kullanmasında, gözünü kullanmasında, dilini kullanmasında, dudağını kullanmasında, hep iffet, hep iffet. İsmetli yaşamışlardır. Namuslu, namuslarına toz kondurmamışlardır. Eteklerine zerre kadar, belvayı am nev'inden dahi olsa çamur sıçratmamışlardır. Birkaç saat evvel bir mülazı oldu da öyle aklıma geldi, onu dedim. Hususiyle âli bir heyet içinde peygamberler yolunda yürüyen insanlar, bazen işledikleri günahlar, hatalar, küçük bir iffetsizlik, küçük bir ismetsizlik, küçük bir sadakatsizlik, bütün o heyeti, o camiayı mahcup edecek durumda olabilir, ortaya çıkabilir. Tıpkı bir insanın uzuvları gibidir öyle âli bir heyet. Öyle bir temerküz, öyle bir tahaşüt orada, öyle bir itaat vardır ki, o uzuvlardan bir tanesine bir parça bir şey sıçrasa, paçama bir şey sıçramış, kusura bakmayın yani, bu elimde değil ya, yüzümde değil ya, ayağımda değil ya, işte gözüme sıçramamıştı. Nasıl insan diyemez? Aynen intisap ettiği bir heyet, bir camia içindeki bir insan. Gözünü kontrol edemiyorsa, kulağını kontrol edemiyorsa, elini kontrol edemiyorsa, bazen maymun iştahlı, bire kanaat etmeyip, şuna da göz dikiyorsa, buna da göz dikiyorsa, tefsirini, bu mevzunun teşrihini benden istemeyin. Onun tefsirini ve teşrihini kendi yüksek idraklarınızda bulmaya çalışın. Bire kanaat etmeyerek, yetecek kadarına kanaat etmeyerek, meşru dairedeki zevklerle, lezzetlerle iktifa etmeyerek, şöyle böyle, kenarından, köşesinden bile olsa, gayri meşru daire etrafında gezenler, gözleriyle, kulaklarıyla, elleriyle, ayaklarıyla, dilleriyle, dudaklarıyla, kahrolası temayülleriyle, şeytani zaaflarıyla, bir heyetin içinde bulunuyorlarsa şayet, efendim ben topuktum, ben dizdim, bana sıçrayan şeyden, çamurdan, levsiyattan başkalarına ne diyemezler. Hazreti sahibi şeriat, müminleri bir vücudun uzuvlarına benzetiyor. Dünyanın marsus gibi. Nasıl birbirini tutmada, birbirine karşı öyle bir pekişmişlik meselesi ortaya koymada, bir heyetin uzuvlarıdır, kurşunla perçinlenmiş gibi. Aynen öyle de genel durumumuz itibariyle biz bir heyetin uzuvları gibiyiz. Eliz, ayağız, gözüz, kulağız, diliz, dudağız, parmağız, topuğuz, ayağız, başız, tüyüz. Bunlardan birine bir şey sıçradığı zaman bütün heyet bir yönüyle mahcup olur. Birinin bir duası levhalara da intikal etmiş. Allah'ım benimle arkadaşlarımı mahcup etme, arkadaşlarımla da hem beni hem de arkadaşlarımı mahcup etme. Umumun hukukudur bu. O ayağını, topuğunu kirlet, bir topuk kirlenme mevzuunda gerekli olan hassasiyeti göstermiyorsa, umum o camianın hukukuna tecavüz ediyor. Şeytan gibi zararlı oluyor. Umum o camiye ona hakkımı helal ettim demedikten sonra cennete girmesi onun şüphelidir. Hafizan Allah. Çünkü amme hakkıdır. Koskocaman bir camianın hakkıdır. Yahu falanlarda da şu var. teşrihatta bulunmayacağım. Müslüman geçindiği halde değişik kimselere ait öyle şeyler geldi, ulaştı ki çok uzakta bulunduğum halde o çok uzaktaki şeylerden işin doğrusu yemin bile edebilirim, asa gibi iki büklüm oldum. Keşke yapmasalardı. Keşke nefislerine uymasalardı. İnnen nefsele emmâretun bisû. Bu mevzuda hırzıcan etselerdi, sadakat gösterselerdi, Allah'ım senin sevmediğin bir şeye göz dikeceksem canımı al, kulak kabartacaksam canımı al, belimi kır, hak ile yeksan et diyecek kadar yiğitçe davranmalıydılar. Umumun hukuku adına koskocaman milyonlara bali olan bir camianın hukuku adına. Çünkü yol peygamberler yoludur. Ve bu yolda iffet çok önemlidir. Üzerine bir şey bulaştırmama, ismet namuslu yaşama, her şeyinde dosdoğru olma, nifaka meydan vermeme, sadakat, bütün işini tebliğe bağlama, Allah anlatmaya çalışma, bütün kurgularında bir gün ruhu revani Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dört bir yanda şehbal açması hülyaları ile oturup kalkma. Oturup kalkıp onun ütopyalarını yazma. Ne yapsam ki ben buzullarda bile namı celili Muhammed'i bir bayrak gibi dalgalansa ve ben onu görsem veya duysam veya kabrimden temaşa etsem gam yemem artık. Kendini buna bağlamalı, buna kilitlemeli, öyle bir tebliğ ruhuyla. Ama bunlar fetanete bağlı. Aptal, akılsız insanlar, muvakkat bir dünyanın muvakkat lezzetleri için baki lezzetleri feda ederler, cemaatin hukukuna da tecavüz ederler. Bunlara akılsız ahmak demek, fetanetsiz derbeder insan demek sezadır. Ama ben bunları konuşmamış olayım. Siz bağışlayın. Sizin huzurunuzda bunlar naseza, nabeca şeylerdir. Madem yol peygamberler yolu, bence onların evsafı lazimesi olan o sıfatlarla serfiraz olma, o yolda başarılı olmanın tek şartıdır. O yolda muvaffak olmanın tek şartıdır. İffetli yaşama, dünyaya meylü muhabbet etmeme, ellerini dünyadan giderken böyle silkip bir şey bırakmadım diyecek kadar baba yiğitçe gitme. Nifaka sapmama, insanları aldatmama, kendini alkışa salmama. Hafizanallah, iffet ve ismeti adına dikkatsiz yaşama. Evet, iffet yahu diye levhalarda var, ismet yahu diye levhalarda var, fetanet yahu diye levhalarda var, sadakat yahu diye levhalarda var. Ve bunlar sufilerin gelen herkese levha olarak asıp gösterdikleri, evet bu alemin erkanı budur. İlle de bu alem içinde kendinize bir yer bulmak istiyorsanız, bir yere oturmak, otağınızı kurmak istiyorsanız, iffet lazım, ismet lazım, sadakat lazım, vefa lazım. Vefa geçende geçti değil mi? Vefa. Yitirdiğimiz şeyler bunlar. Yitirdiğimiz cennetin temel unsurları. Yeniden bir cennet kurmayı düşünüyorsanız malzemesi budur. O işin statiği de bunun içinde. O meselenin mimarisi de çok önceden peygamberler vasıtasıyla çizilmiştir. O mimari unutulmasın, o statik unutulmasın diye müştehitlerle, mücedditlerle, evliya ile, asfiya ile, ebrarla yeniden o resimler bir kere daha nazara arz edilmiştir. Bakın bir kere daha işte bu çizgiye göre eda ve endamınızı ona göre ayarlayın. Gerçek kulluk bu anlayıştan, bu resimlere uymaktan geçer. Evet, iffet, ismet, sadakat, fetanet, ve tebliğ. Eyni entüm. Kutup öyle demişti. Eyne nahnu ve eynel müslimun. Nerede biz, nerede hakiki Müslümanlık? Akif biraz daha ağırca ele alır. Nerede Müslümanlık? Bizden geçmiş insanlık bile, alemi aldatmaksa maksat aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördüm makberededir. Müslümanlık bilmiyorum ama galiba göklerdedir. Gez kapılarını kapamalı, arkasına da sürgüleri sıkıca sürmeli. Yese düşmemeli. Fakat sinhar halimizi sık sık mürakabeye tabi tutmadan da dur olmamalı. Hasibu enfusekum qabla en tuhasabu. Burada hesap ederseniz, hesaplı yaşarsanız, öbür tarafta altından kalkamayacağınız hesaplarla karşı karşıya kalmazsınız. Hazreti Ömer Efendimiz'e o yüksek fetanete olsaydı Efendimiz'in ifadesiyle bir peygamber o olurdu dediği insan. Hasibu enfusekum qabla en tuhasabu. İneden ipliğe hesap çekileceğiniz gelmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz. Hesaplı yaşayın diyor. Hesaplı yaşayın. Ciddi bir matematik mantığına göre, riyazi mantığa göre yaşayın. Bir, birleri on yapma var. Bazen yüz yapma var. Bazen bin yapma var. Bir de hafizanallah yaptığınız bir hatayla her şeyi batırma var. Hazer et. Dikkatle bas. Batmaktan kork. Bir kelime, bir lokma, bir tane, bir tane de batma diyor. Cihanlara kafi gelecek, yetebilecek biraz değiştirdim. O yüksek letaifini böyle küçük şeylerde batırma diyor Hazreti Pir-i Mugan, ruhlarımıza ışık salan Hazreti Mahitaban. Evet, öyle de olabilir, böyle de olabilir. Hesapla birler bin olur. Hesapsızlıkla da bazen insan çok küçük bir şeyle bir bakışta gidebilir. Öyle buyuruyor insanlığın iftihar tablosu Kutsal Hadis olarak. En nazratu sehmun min sehami iblise mesmum diyor. Nazar şeytanın zehir oklarından bir oktur. Bir kere baktığın zaman göz bakar, ayak ona doğru adım atar, el uzanır. Münkeratın, bohemliğin en utandırıcısı yaşanır. Ve sonra bu utandırıcılık, hafizanallah bir camiaya mensup iseniz, bütün camiaya mal olur. Şimdi telefonlarla, internetle, herkes kendini ele veriyor, herkes dinleniyor. Bilgiler o bilgi havuzlarına nasıl akıyor? Mahrem konuşmaları, falanlarla filanlarla münasebetleri, nasıl o bilgi havuzlarına akıyor? Adamlar fırsat kolluyorlar. Mevsimi geldiği zaman onu onun suratına çalmak için fırsat kolluyorlar. Koskocaman bir heyeti bir yönüyle takdir etmek için, işte siz de busunuz demek için fırsat kolluyorlar. Gelin Allah aşkına, Allah'tan utanarak bir heyeti mahcup edecek o türlü densizliklere girmemek için sur üstüne sur oluşturalım. Kale üstüne kaleler oluşturalım. Kapılar koyalım, üst üste kapılar koyalım. Ve şeytan, şeytanın avenesi o mevzuda geldiği zaman beyhude yorulma, kapılar sürmelidir deyip orada emni eman içinde yaşayalım Allah'ın izniyle. Allah'ın bize lütfettiği dünyayı, lütfettiği ihsanları nefsimize uyarak yıkmayalım. Çok şey lütfetti. Büyük devletlerin, süper devletlerin mazhar olamadığı şeylere halk, işte halk, birbirini tanımayan insanlar, bir camia, devlet-i âliyeye bile müyesser olmayan şeyleri lütfetti. Allah aşkına bu kadar lütf için sürekli oturup kalkıp hiç başka bir şey söylemeden elhamdülillah bile desek inanın karşılığını vermiş olamayız. Kaldı ki hani Sadi biliyorsunuz ve bir her nefese du şükür vacip istiyor. Her nefeste iki şükür vaciptir diyor. Ya o nefes değil bu. Devletlere, süper güçlere müyesser olmayan bir şeyi Allah Celle Celaluhu lütfetmiş. İnanın şimdiye kadar başka hiçbir millete nasip olmamıştır. Sizin o mübarek Anadolu insanına nasip olan bir şey. Gelin insanımızı mahcup etmeyelim bu mevzuda. İffetimizle yaşayalım. Arzularımızı unutalım, gömelim. Üzerine kayalar yükleyelim onların. Ölmez insan. Ve öbür tarafımızı mahvetmeyelim. Mahvedenler gibi mahvetmeyelim. Fırsat doğunca hemen keselerini, cüzdanlarını, çantalarını doldurma suretiyle mahvetmeyelim. Dünyayı her şey sayan insanlar gibi mahvetmeyelim. Karunlaşmayalım, salebeleşmeyelim. Ruhu Seyyidül Enam gibi davranalım. Bu Bekru, Ömer, Osman, Ali gibi hareket edelim. Allah onların yolundan ayırmasın. Başınıza arttım. Bismillah ve billah emin Allah ve ilallah. Rabbim zayıfım, tutarsızım, kaymaya mahiye bulunuyorum. Kaydırıp yanlış iş yaptırıp bunca insanı benimle mahcup et. Korkumdan çarşıya pazara çıkmıyorum. 6 aydır bu binadan ayrılmadım. Bir şeye takılmayayım diye. Güvenemedim nefsime. Korktum hep o şeytandan. Kafir olmak korkusuyla hep yüreğim titredi. Ama burada hem kendim hem de sizler gibi samimi olarak bu işe gönül vermiş insanları mahcup etmeye hakkım yoktur. Dünya kusur. Kalebe çaldı dünya. Bir kağır. Emanet muhterem. 50 tane eskotla götürseniz yine de yetmez. Basiret eskotu, temkin eskotu, dikkat eskotu, cemaattan ayrılmama eskotu, dua eskotu, ibadet-i taat eskotu. Bu emanete dokundurmamak için 50 tane eskotla gitseniz yine az gelir. Emanet. Allah'ın emaneti. Resulullah'ın emaneti sallallahu aleyhi ve sellem. Müceddidlerin emaneti. Hazreti Pir-i Muga'nın emaneti. Ne yapalım? Acele ettim. Kışta geldim. Sizler cennete asabi baharda geleceksiniz. Yalan çıkarmayın Allah aşkına o zat. Kalp kırıcı bir şey dedim, hakkınızı helal edin. Ya mütecelli irham zülli, ya müteal esli hali. Bilmem ki bir şey konuşmaya takladım kalmadı, beni mazur gördüm.